کاش از اول میدونستم تو مال دیگرونی، کاش از اول میفهمیدم تو با من نمیمونی، کاش از اول میدونستم تو سهم من نمیشی، کاش میفهمیدم که تو از عشق من گریزونی. از فکر و قلبم تو نمیری که به همین زودی، تو اون فرشته پاکی که من فکر میکردم نبودی. میدونم هر جا که هستی با هر کسی نشستی، به راحتی فراموشم میکنی تو به زودی. این همه عاشق بودم تو نفهمیدی، با تو صادق بودم تو نفهمیدی، من که عاشق بودم تو نفهمیدی، با تو صادق بودم تو نفهمیدی. تو نفهمیدی با تو صادق بودم تو نفهمیدی.